الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سورة نور کی بدیدرین باب کی آو احکام یہ بیانول چیاد پاک دامنی او باغی سرا بندیز رازی دنیا کی دفاحشاتنا اول حکم داو چې پردو کورونو تمزه به دي اجازه نه. دیم حکم داو مؤمنانو ناری نو تا چې اوذو من ابصاره نظرونه ښکته ساته. دریم حکم مؤمنانو زنانو تا یغذنا من ابصارهن چې نظرونه ښکته ساتي. دا سلورم حکم بیانوي. دام یو ذریعه و یو طریقه و اولار و بداماله تا یری رو زنانو با پخپو باندی کالیو پخوا اوغا بخکاری زنان پت باو لیکن اوی با پا پترز باندی که خوزن و شرنگ بیو کو کلوی و تدا سدا نری نری انتی گنگلیو ما چولیو نو منه اکلچ داوس دعوت تی دام دعوت تی زنا تا چیزو خبر نی اوخ پیل تترز ور کی نو آغا شرنگو کی نو خلقو تا پتو لگی دا طریقہ نو قرآن دا دیم ذکر وکړه. الله ډیر لوی ذات دی. نرو خبرو نه خبر دی نو دا سلورم حکم ولا یضربن بأرجلهن او نظر اخلاصی او خپل خپی زمکلا یضربن په زور اخلاصول ولی چه شرنگ وشی نو سچل وشی لیو علامان چه خلق خبر شی کنا او خلق تا پتو لگی کنا ما یخفینا من زینتهن داغی کالو داغی زیوراتو چه زی پتی دید زینتنا یخفینا اخو پتی پا پینسو کی کاری خونا نیسوک تی ندی خبر او کل چی دا قدم دا سکی دی پزمکا چی دا غین آواز رو دی شرنگ رو دی چی خلق پوشی چی دم روان دا ناسو گو تا بیا گوری دا گنگلی بنگلی خوا بخوا خلقو خرو تا چولو پزبان چی ترواجی او دیر دی که به شوق ساتو نو آغا دید پار سببو گردو خواب اللہ پا دیم پابندی اکلا جدا سمکاوی کالی کئی نوی با آغی سمانا نشتا دی آغا اللہ دید پار جایز کری دی حضور جدا کم اظہار کئی نو دا اظہار خنده خلق خبری نو دا خلق خبرو الخنده دین بدامنی خوریگی او بدامالی خوریگی و توبو الاللہ جمیعا ایوها المومنون اللہ ید مومنانو ار وقت کی توبو باسے ار وقت کی توبو باسے تو جمعه ده پار وقت نشتا بس خوچه قدم اخلی ترگی غلوه نتوبه و باسه چی اللہ خیر یا اللہ ما بیوکی یا اللہ ما بیوکی هر وقت کی زکر ده گناهونو دیر رش ده دیر رش ده او دیر پا گرانه بانده بنده بچکی گی ده دینا دسترگو کانٹرول نشی کولے دخلے کانٹرول نشی کولے نار وقت کتنا گناہ کی گئے ہو نو خیل دے گناہ صدور عیب نہ دے گناہ و بے پروائی عیب دے چی گناہ کہے و بے پروائی پروائی نو ساتے بس چی اوبشی دا نورنوے نقصان دے نور دا گناہونا خو ارسد اللہ طرف نا مقرری بندے کئی خو تقدیر خود اللہ طرف نہیں کرن جکل دے تو بہو باس انو اللہ دیر خوشا لشی وہ رو تا سردین چی گناہنگار دے اللہ دے گناہنگارو نا خوشا لی پسو چی دیوی چی استغفر اللہ نواز اللہ رضا شی توبہ و باسه اللہ تا طول جمیعن دانا چکن سبکی مولان دیو بزرگان دیو نیکان دیو اغیب نو باسی نا اغیب در طول نزیاتا و باسی زکا چی دا اغیب دی مواری زیاتا دا چاہ دیمواری زیادتی نو داغن دیر غلطے و خطائے کی ولی دیمواری سر تنشی رسولے کنا نغبان دے ڈبل زور دے او عام خلق چی دے سنگل تغی دور دیمواری خونشتا کنا خوا نسنگ جا عام خلق لپکار دی نو دیل ہم پکار جر وقت تو بیو باسی چی اللہ خیر اے مومنانو لعلکم تفلحون یقیناً علب تاسو کامیابی گئے دا پنزم حکم دے وانکحوا الایاما منکم ایاما بیواد بند تویخا کسرے دے وادے ندے کڑے کخزد اوند واد شوی دی طولو تا ایاما وی لون و تا وی نو لارب العزت وی دی انتظامو که کنا دی لغوا روکه دی بانده تلوارو که او که پدی بانده بی پروائیو که غفلتو که نو نقصان و جوڑش دا سمرا نقصانات چیز ارزی جو غفلت نجوڑی نو نکاو که ده پار ده غلواندانو من کم چستاسو ندی مسلمانان مستاسو اولاد والصالحین من عبادکم و امائکم اگه وقت که مصیبت ده وزخو خدا چه ده مصیبت خو نشتا کنه کدیر مصیبتو ندی خود ده مصیبت نشتا خواه تو بخده دوینزو ده غلامانو خلق پل اولاد نشی کانٹرول کولے او وقت کیو سروین زی غلامانو مخا دا جزاب اولاد دا غی کانٹرولو پردی زامن او پردی لونہ چیز کافران نبیر آوستی وی کنا اولاد خون بیام دا سلی پل اولادی او د خوی بوی نه خبری ولیکن بعد غلامان وینز با ترکیانو تغییب الاجوزا عادتنا اخلاقو بعد با عراقیانو بعد با شامیانو بعد با رومیانو دلوی اما کما بوخا او هر ملک خپل طبیعت تے و خپل فطرت تے ترکی غلام بڑیر گران به خلق وړو آزادونه او به دې په دې غلامه کې خیر نه کوي کبي آزاد شو دې خواسي غزي او باسي نبه آزاد ترکیان غلام ترکی اسونه او ترکی غلامان یو شانت او دغسی و فسق و فجور که عراق والا دیر ناکار دا دیر سرکشا او دیر باغیان داو او طولو که شامیان خلق خو دیر نیک اخلاقا دیر خوش اخلاقا دیر عبادت گزار دیر ادبناک دا خلق اللہ رب العزت وی چو الصالحین من عبادکم و ایمائکم او دغا سید آغا نیک عمل غلامانو او وینزهم چی نیک عمل دی او تاسو پوئی گئی چیرا دی توجہ سمد او دی شیطانی اکمرائی پکنشتا کستاس و غلامان دینو آغیل هم انتظامو که کوینزی دینو آغیل هم انتظامو که او ام دقا خلق دیکن استاو دخپل اولاد پشانتی خو نم پی دوینزی و دغلام دی دقا دینا با دیرا بدعملی خوریدا پا دنیا کی خوا وینزی و غلامان او سوال پیداش چکا زمونگا خپل اولاد دے زامن دی یا لون دی امونگا ولی انتظام کو خسو خوغواری کنا اسی خونکی گی نکاح چکای کزیلے کے کلورور کے کار سی نسو خو بغواری کنا مہر بغواری سجام جوڑا بغواری دغسی رہائش او سکونت بغواری او چی دغس چاپ پہ اختیار کی نئی ہو نا بس چل گئی او وقت کی خدا مسئلہ دیر زیادہ ہو خوا دیر کمزوری خلق بزان لخوراک لسنمون تو زان لب اخپل بدن لسنمون تو چپٹیے کی زردے و دگر میں انتظام کی نبی از نورو تا خوزده اللہ فضل لی صوبہ آسو سندکون اڈک دیو بکسون اڈک دیو پیمانا دی سر بین پوری کی گی دال صحابه کرام بجی کلا جہاد لطلو ملکونو تا عربو کی دن بوخو لری لری وطلو نو روزیو پاکی دیر راتلی میاش با تیر شوا شل روزی با تیر شوی نو پاول کی نبی علیہ السلام اغیت اجازت کرے ہو دمو تحی متا سمان لکه کم ملک تا ولاړ کم کلی تا ولاړ کم علاقې تا ولاړ نوې وې چې دلته کې د دې خلکو سره زنانو سره د یو لسو ورځو لپاره شلو ورځو لپاره که څوک نکاح کوي نو دي کې دا حکم بیا فتح مکه نرستو منسوخ شو اوز نشتا دی بغیر دش یگان ناغی کئی کنا دا حکم صحابه اکرام وی چه منگ با گردیدو اگر کلو کی علاقو کنو زنانو مخل رالا مردی مردی حکم خو نو اسلام خو باغی نو منگ با اتاوی چه را زمونگا ترس وقت پوری ضرورت تن آغی باوی چی صبر آکاوی وتا کلا وی جرما سره خدا خپل صادر دینو دا وګوره که خوخ دی کنه چې خوخ به شنو بس هغه باندې به کلا سره دی وا کشن روز دی وا واده به وکړو او چا به ته دغه سي کمبل ای خو جوړه چا سره نو پوره ها دا به هغې واده جوړه چا سره نو صدر به کله زوړ وه کله به نوې وه کله به سو داسې وخت پیسه کم دی وه او نور کالي سرو سپین کم دی و نبی علیه السلام یو ځل ناستو مجمع ناستو دغسی زنان را لیو نبی علیه السلام تیوی چی ما خطا تا زن بخلی دی او تا برا کتاو کاتنو دلتو اینی پریوتی نو وگی اونکو نیو صحابی پاسی دوی پیغمبر کستا ضرورت نی نو زماو تا ضرورت تی نبی علیہ السلام ایتا سر سشتی تو که سیده سرکن سو که کور که چطایی دو اسپنی گو تایی دو سیلوارو گو تایی که بس چو لاستا چولی اغلار بیا واپس راغی وی رئیس نشتا دی خانم وی تا سنگوی چیز ما ضرورت دی بیا واتوی چی تا سر دا قرآن سیسا شتا قرآن اغوی آو یو صورت یاد که بل صورت یاد که بل صورت دا طول ما تا یاد دی نبی علیہ السلامی بس دا دغی پیوز کی مونگا تار پا نکاح سر درکلا دیتا با سبق خی او پیس با تینا ناخلی تا دا دی فیس شخا او برو دور ناگایی با خدایتو اللہ زکوی چی اگا بخانه مخمی روی چلو کتی شکر دا ناداشی تازو خلقو تا گوره او تاریخ دادتا نده یاد چی بخواستو تیر شوی دی او باغا خلقو باندی چی خلق آقاو دلا پا دین پس مندی والی بس ارسی و تو از آگی دک حال لکھا دمرا ناگایی دمرا کمزوری دمرا غریبی تو باتو او خلقو مدغا دی چی مونگتا دین دا آگی نر آرسی دلی دی مونگا که د دین ترقی غواړو هغې ته به ګورو د هغې په حال باندې به سوچ کوو نو دین خدمت به کوو د دین لپاره به مخکې د څوارلس سوه کاله مخکې به ځونو هله به مونږ د دین په حقیقت پوهېږو ښه دا دینونه نه دي چې د چا پنځه سوه کاله وشو دین جوړ شوی دی د جاش پک سوا کالاو شو دین جوڑ شوی دی یو بادشاہ جوڑ کرده دی یو از چاسل کالاو شو دین جوڑ شوی دی دا دینو نندی دین اغاو چسوار لسوا کالا مخ کیو بس حق دین دی دا نور خدار چا دا خپلی خواقی خبر دا چلی سو گختنو بس جوڑ کی او خلق پل دعوت ورکی جرازه دین خلار نشتا خوا اللاوی این یکونو فقراء کتاسو ہے چی سشتا دینا اجزان دی غریبان دی و فقراء دی اللاوی یغنیم اللہ من فضلی دا نکاح چی دے دا سبب دا نعمت تے سبب دا مال دے سبب دا مال دا رہے دے کنا اللہ با دی دوار ہے یو زیشی نو اللہ و پی فضلو که رحم با پیو کی و قربانیان بکی اللہ دی لرا دخب الفضل واللہ واسع علیم اللہ دیر لوی قدرت و دیر لوی دولت والا دی اغسر سکم دی خبوئی گی دار چا پحال باندی دا پینزم حکمو چکم خلق دا سی چیغی بے وعدہ دے اوقت رسید لی دی نو ابلت پی مکوئے تاخیر پی مکوئے دا دینا با نقصان جوڑی گی بلکہ پو وقت باندے غیر پورا انتظام کر بعدی قومنو کی کاسی دا خپل رواج دا وجی نہیں و دا دین سر برابری خوا دیر قومنو دا سشتا دے چالک بلا بالک شویم نہیں او ادب یې ولکړی دا ښکار دی کنه دا خو صفت دی بالغ وشي کنه څه تخته خو نه ده نو دا ډیره ښه طریقه ده چې د وخته کنټرول شي د دې دنیا د دې ګناهونو غلطو شیطانو کارونو نه بچ شي کنه اوس هغه ښایي چې بالکل سنشته تک ابو هريره رضی اللہ عنہ او سره بالکل سنوخه او خدوان جان سړیو زمونږ د ذهن دی خلقو داسې جوړ کړي چې مونږ دیو صحابینو اخلو نو مونږ ته مو خلقو ته په ذهن کې راځي چې دا وچرته یو بډا کورلا وو گوٹ کی بناستو پدان وی سادر چولے وزیبا بے کولا او حال داری چی داغی حالاتو پوری دا بو ریرا نا خلقو سوپی سیف جوڑ کرے دی نا اگا پا یو وقت کی ام چیف جسٹس ہو ام چیف آرمی ہو یو وقت کی برخو لیکن سشینو نبی علیہ السلام ورتوی روجی نی سکن زن بنا کانٹرول کئی چو سشتے نا دمار نشتا نورس نشتا او اغدا شعر دا دوست قبیلی نا راغلیو او پتیلے کی با سر لگو کجوری وی تیلے کی اباز نبی علیہ السلام تا بناستو اگر نبی حدیث دا کولو نور خیر خیر تو اس نو کنا غریب حق کوي قران ښا وليستعفف في الذين او ځان دي ساتي ځان دي پاک ساتي پاک دامن دي کوي هغه کسان لجدون نکاحن چری طاقت نه لري د نکاح کولو تر کومه پورې بدن ساتي پاک دامن وبقي حتا يغني يوم الله من فضله ترغه پوری جمالدار کې الله غي لرا د خپل فضل نه من فضله خپل فضل نه زکه دغه ابو هريره او جبیا رست وخت کې غوي راغ چې زغه وخت را یاد کما اوس را یاد کم نو خوخيږي مینا خوخيږي مینا چې کما جامه واچوما خوخيږي مینا چې کم قسم خوراکو کما ولی حتی یونی اوم اللہ عن فضله اللہ و سر اخپل و عذر اشتیا کرک حلقا شپگم حکم ذکر کئی ادا قد غلامان خبر ادا چه غلامان دیر زیادو مریان دیر زیادو ادا غید و جنبا بدا ملی دیر ادا ولی نم پی دا غلامانو دا خادمانو دا نوکارانو نبس اغیط چا پردخو نشو کولی تلورا تلبا لکه دا خپل اولاد زامنو پشانتی تلورا تلبا او نغی خسم لایک نو کنا نو دینا دیر لوی نقصان جوڑی دا نو حکم راولی گو دا شپگم حکم دادی چ هر څوک د خپل غلام ته وای چې لکه مال لزر روپې راوړه چې آزاد دې کما زه مال 15000 روپے راوړه چې آزاد دي کما زبس چې کوم ځای دی خوخې نو هلته وخت یې روا چې څه دي کار دې خوخې نو کوا کار پلځي دې ته کتابت وی ښا کتابت کتابت دا چې لیکل به وسره وکړو لیکل به وسره وکړو پس پین کاغذ باندې چې تماله دوره پیسې راکړ نو زه آزاد یم ناغی سر لکوٹی بیا گزاراو شوا او کار سام شخا واللزین یبتغون الکتابا اغا غلامان چی اغی طلب کستا سنا دا کتابت چی مونگ بدل دمرا پیسی در کو یا خو دیر خشوا مما ملکت ایمانکم اغا چی مالکان شوی لسنا ستا سو ستاسو غلامانی مرایانی تاسو مالکانی او اغی طلب کی چیرہ مونگ سرا مونگ بدل دور پیسے پیدا کو فکاتبو هم نو لکلو سرو کہے کنا فکاتبو هم لکلو سرو کہے ہاں خیو شرط دے ان علمتم فیهم خیرن کتاسو پوئی گئے چتی کی خیر شتا دی به ایمان راوړي که د دې غلامان اخلاص شو نو د دې خواهشات او د دې شوق او محبت د دین سره شته نو له سره کتابت کوي ها او دا ډیر زیات وو داسې غلامان چې وکړه دغینا وروسته بیا لوی لوی عالمان جوړ شو لوی لوی چه ده دین پر اصولو که او ده دین پر خدمت که دو رکار بل چانه ده کلی خواه لگه دقت غلامانو چکلی چکلی آزاد شفا بس ناس باو داغی خنور کارنو کنا ناس باو ابن عباس سیب تبرا جمعو دغسی بلتا بلتا چه دا دین دا غیز لاسنا دیر وضاحت و تفصیل سر راغلے دی که مسروق دی سمر مشعور دریاب که شقیق دی که مکحول دی دا غلامان ازاد شوی او غی دمر پا علم کلال مخ کلال جید دارستو وضاحت او دارستو دین ټول دا غیز لاس نخور شخا ذکا اللہ وین علم تم فیم خیرن که پوئی گئی چه بذی که خیر شتا بذی که شوق شتا دے دا ایمان او دا اسلام او دا قرآن یو دا مانا دا نو سوال پیدا ہے چاگی بز کم دے پیسے پیدا کئی تاسو به سره لیکلو کې کنه پیسې وکم ځای پیدا کړي بلدا مالدار ته وی واتوهم مما لله الذي آتاكم ورکه ورکه مالدار خلقو د مال د الله نه چې زکات ته هغه مال چې الله تاسو ته درکړي دي ورکه ورکه چې غیزان آزاد کی واتوهم قرآن عرض ہے کہ چه مصارف بیانی کنا چه زکاة پجا کی گی للفقراء اللذین احسرو بی سوی اللہ علیہ نو دا پا کیوئی کنا چه وفر رقاب تدیدہ مطلب وفر رقاب ازاد ولد سٹونو انہ دا غلامان ورکے چه غیزان ازاد کی چه غیب علم تا عبادت تا و دین تا ازگار شد نو داش پاکم حکم خواهد او محکم ببیاد ذکر کی اغیی کی تفصیل وَلَا اَذْرِبْنَا بِعَرْجُلِهِنَّا او درد دنور کی دیخ پل اخپولا تازنانا علی علماء چی خلق خبر کلیشی پدولکو لشی ما یخپینا من زینتهن دهاغی کالی چیزی پت سات لے دخپل خائصنا و توبو الاللہ جمیعا توبی و باسه پا هر وقت که اللہ تا طول پا جمع که هر سنگ ده که مشر ده که کشر ده که عالم ده و که غیر عالم ده هر سوک جی ده توبی دیر ضرورت ده ایوها المومنون یا مومنانو لعلکم تبلحون یقینا تاسو به کامیاب شئ پنځم حکم وان کہ حل ایاما منکم نکاح کے دای لوندو بی نکاح کا ناری ندی او کزنا ندی خو بی واد دی انتظام ولو کہ منکم جستا سو خپل اولاد دے والصالحین من عبادکم و ایمائکم دغسی دغا نور نیکان صالحان چغستا سو مریان دی او یستا سو وین دی دی اغیلهم دغسی انتظامو که ذنی کا ان یکونو فقرا کچردی محتاجی سو سرعینا یونیم اللہ من فضلی اللہ و غنیان کی دیل رضخ پل فضلنا خید استاس والی یوشی بلشی یوشی بلشی خا سوکو للوخ راوڑے سوکو ل اسباب راوڑے برستن تلائی راوڑے سوکو لکٹ جوڑ کے بولی دگنو امسا دیو گیڑے یاد ساتے خا در پختو مطلو ندی آسما یادو ندی خا دگنو امسا دیو گیڑے دا غب دا سی وادو شی چی دا سی وادو دی چاشوی نی خا ابیا برو رو محنت کئیو مدوری با کئیو نو تاسو لبا قرض خلاصی کنا ذکر صالحین نکنا اللہ و مالدار کی دیل رضاق پل فضلنا واللہ واسع علیم اللہ دیر لئے قدرت والا دے و دیر لئے علم والا و لیستعفی باللزین ہاں چی بالکل سو اثر نشتا ہو سڑیم چرت پردے دے دبل زین راغلے دے اسو کولا و سرس دغم نشی کولے کنا چی سپتہ لی کمو والا دا عرصو کو دے پندو تلی او زی پا مخبان لکه دا ټول چی راغلیو ابو حریرہ وغیرہ ټول ابو ذری غفاری و سلمان فارسی ملاوی خیر دے وَلْيَسْتَعْفِ بِالَّذِينَ زن دی پاک ساتی اگر کسان لے جدون نکاحن چی طاقت نلری دا نکاح کولو داغی دا شرطنو چه داغی سشرتو ندی مار پکشتا جوڑا جامع پکشتا کٹ بس پکشتا اوگا دی طاقت نلری نو زن دی پاک ساتی کنا اسا گران کار کو ندی او اسانا طریقہ دواو چی نبی علیہ السلام ابو حریرہ توی چی روجی نیسا نم با دی ثواب کیگی اوم با پاک دامنی حاصل چی حتی یونی اوم اللہ من بدلی طرح پوری جلا مالدار کی دیل را دخل فضلنا پگم حکم د غلامان چې غلامان ډیریږي نو نقصان پیدا کیږي بدامنی خوريږي نو دې سره کتابتو کہا آزاد کې چي ولذین وکسان یبتغون الکتاب چې استاسو نه طلب کوي د لیکلو د کتاب مما ملکت ایمانکم هغه چې مالکان شوی دی لاسونه استاسو فکاتبوهم نزی سر لیکل اوکے چی بس دور پیسے راوڑا نو آزادی کو سبا دی راوڑی کو بلورت دی راوڑی کمیاش کی دی پیدا کری نبیا کتابونا فقہ پاکی نور ریسرچ کئی نوی چی برد کئی غلام چی اوت ایوی چی لزر روپے راوڑا نو آگا چی راوڑا نو یو روپے پاکی کم آوا وی چه او روپے پاکی کم ازم دے با غلامی دے ذات کے دے نشی خوا چسی او سر لکلی اقاو پورا کئی خوا روپے نکی او پنجا پاکی کم او اب ایسی دا ازدہ تورا سے دیشن سرے پاکی روپے پیسا نا پی جنی خوا نو ام دے با غلامی خوا سوچ طول حق یا نی ادا کرے خوا گرانکار دے کتا ان علمتم فیم خیرن که پوئیگه تاسو چه ده دی پا ازادولو که خیر شتا ده یا پوئیگه تاسو چدی پدی مال پیدا کولو باندی قوت لري او پیدا کولی شی بازی اخیاری اقل مندی کنا بس سچل وال جوڑ کیا پیسی پیدا کی واتو من مال اللہ اللذی آتاکم مالدار خلق توی چور کے کنا زکاة ور کے دی غلامان اللہ جزان ازاد کی ور کے دی لمال دا اللہ آغا چتا سلے در کرے دی نو ساسو بغاڑ خلاص شی ادا غیر پکارو شی زن لہ پکور بات کی اڈیر نقصانات و نو بچی خواب اشبک حکمہ اغیر نا ذکر شو اوم حکم بیا ذکر کئی